Ήδη αρχίσαμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων. Από σήμερα και επομένως είμαστε καθοδόν, εμπήκαμε δηλαδή θα λέγαμε στο τελευταίο στάδιο που μας οδηγεί εις τις μεγάλες εορτές της χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα, την Περιτομή και τα Θεοφάνεια. Προχτές βέβαια το περασμένο Σάββατο σας είπα τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να νηστέψουμε, διότι πρώτα και πάνω απ' όλα νηστεία σημαίνει ασιτεία, σαρακοστή σημαίνει νηστεία, και όσοι και αν προσπαθούν κάποιοι να βγάλουν την νηστεία από το πρόγραμμά τους, είτε μεγαλοσχήμονες είναι αυτοί είτε μικροί και ασήμαντοι, ο Θεός θα τους σβήσει, διότι την νηστεία την εθεσμοθέτησε ο ίδιος ο Κύριος. Και όταν μίλησαν και οι Άγιοι Πατέρες με το στόμα της Εκκλησίας, και εκείνο το στόμα της Εκκλησίας του Κυρίου είναι. Επομένως μην κάνετε αγαπητοί μου αδερφοί παράτολμα βήματα, μην κάνετε αυθαίρετες κινήσεις, μην προσπαθείτε μόνοι σας να διαγράψετε εκείνα που ο Θεός έγραψε, μην προσπαθείτε να τα βγάλετε από τη ζωή σας. Εάν σήμερα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, πιστέψτε με ότι εδώ οφείλεται το κακό. Ευγάλαμε το Θεό, ευγάλαμε την νηστεία, ευγάλαμε την προσευχή, ευγάλαμε την Εκκλησία, ευγάλαμε κάθε καλό και Άγιο που μας είχαν παραδώσει οι πατέρες μας οι Άγιοι, και κρατάμε όλη τη συφορά και όλη τη σαπίλα που μας προσφέρει σήμερα η κοινωνία. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μην έχετε απαιτήσεις. Εάν δεις το γιο σου και την κόρη σου να μπλέξουν με ναρκωτικά, μην ρίξεις τις ευθύνες πουθενά αλλού παρά στο κακό σου το κεφάλι. Εάν δεις τη συμφορά να μπαίνει στο σπίτι σου, μην ρίξεις τις ευθύνες ούτε στην Εκκλησία, ούτε στους καλογέρους, ούτε στον Εφραίμ, ούτε στον Πατοπέδη, ούτε σε αυτά τα πράγματα. Αυτές είναι οι προφάσεις εν αμαρτίας. Ψάξε να βρεις εκείνον που πραγματικά φταίει. Και εκείνος που πραγματικά φταίει είναι εκείνος που διέγραψε τους νόμους του Θεού από τη ζωή. Από τη ζωή του και από τη ζωή της οικογένειάς του και από τη ζωή των παιδιών του και από παντού. Και άρχισε να λέει δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Και αυτά όλα το ένα κακό δημιουργεί το άλλο. Είπες για το Θεό δεν πειράζει. Είπες για τον νόμο του Θεού δεν πειράζει, ποιος είσαι εσύ? Κρίνεις το Θεό δηλαδή? Είσαι ο κριτής του Θεού? Είσαι εκείνος που δικαιούσε να λες στο Θεό αυτό πρέπει και εκείνο δεν πρέπει? Αυτοί όλοι που τα κάνουν αυτά αδελφοί μου, είτε δεσποτάδες είτε πατριαρχάς, θα τα πληρώσουν ακριβά. Σας το έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω. Και δεν έχω κανένα λόγο να κρύψω, σας το έχω πει, δεν θα κρύψω ποτέ την αλήθεια, θα σας λέγω τα πράγματα με το όνομά τους, όπως ακριβώς μας τα διδάσκει ο Κύριος και η Εκκλησία. Δεν μπορεί να ξεφίλτρωσαν τώρα κάποιοι δεσποτάδες και κάποιοι αρχιμαντριτάδες και να μας λένε δεν υπάρχει νηστεία. Πώς κάποτε υπήρχε και σήμερα ξαφνικά εξέλιψε? Τι έγινε? Τι συνέβη? Απλά μπήκε ο Σατανάς μες στην καρδιά τους, μπήκε ο Σατανάς μες στα κεφάλια τους και τους έκανε να αλωτριωθούν και να χάσουν και την ιεροσύνη τους και την αλήθεια της πίστεως, και γι' αυτό θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Εσείς όμως μείνετε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, Ενείς εμάθετε και εμπιστώθητε. Μείνετε σε αυτά που μάθατε από την κούνια σας, από τους πνευματικούς σας πατέρες, από τους ιεροκήρυκές σας, τους γνησίους και σωστούς, από αυτούς που σας διδάξαν την αλήθεια. Μείνετε, αν θέλετε να έχετε κάποια στιγμή πρόσβαση στη Βασιλεία του Θεού, γιατί δεν το βλέπω αυτό. Η πρόσβαση στη Βασιλεία του Θεού δεν εξαρτάται μόνο από την αγάπη του Θεού, πρώτα βεβαίως από εκεί, αλλά εξαρτάται και από το δικό σου αγώνα, το τι έκανες. Μην ελαφρύνεις τα πράγματα. Προχτές πάλι άκουσα σε κάποια εκπομπή, σε κάποιο ράδιο, δεν θυμάμαι, δυστυχώς το μυαλό μου με εγκαταλείπει σιγά σιγά. Μου είπε, άκουσα ότι στη Ρωσία, του κομμουνισμού τη Ρωσία, όχι τώρα που και αυτοί αλωτριώνονται, στη Ρωσία του κομμουνισμού που δεν είχαν τι να φάνε, οι μανάδες δεν θυλάζουν τα παιδιά τους στις αρακοστές. Τα μωρά, τα ακούτε, τα μωρά που εσύ σήμερα τερέχια και τους δίνεις γάλα να πιούν. Τα μωρά. Και φοβάσαι μην πέσεις κάπου, κάτι έγινε. Δεν δίνουν στα μωρά γάλα, πάβουν οι μητέρες να θυλάζουν τα παιδιά τους. Από την ώρα που θα ανοίξει η σαρακοστή. Και σας το έχω πει νομίζω κάποτε, εδώ ένας πρόσφυγας που είναι σήμερα εδώ, Ρωσοπόντιος, που εξομολογείται σε μένα και τον γνωρίζω και τον βλέπω ακόμα μερικές φορές, μου έλεγε σαρακοστή εμείς, με τουρσιά μας μεγάλωσε η μάνα μου, με τουρσιά, ξύδια, όχι γάλα, ξύδια τους έδινε. Και εμείς έχουμε, όπως λέει και εκείνος ο Βασιλόπουλος κάτω, και του πουλιού το γάλα και θέλουμε, δεν ξέρω τι άλλο ζητάμε να φάμε. Νηστεία, αδελφοί μου, νηστεία, γνήσια νηστεία, όχι υπεκφυγές, γιατί βλέπει ο Θεός και ξέρει ο Θεός. Νηστεία σωστή, ευάρεστη στο Θεό. Τρία πράγματα λέει ο Απόστολος Παύλος θα μας σώσουν, τρία. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα τρία? Η προσευχή, η νηστεία και η ελεημοσύνη. Ούτε προσευχή έχουμε, ούτε νηστεία κάνουμε, ούτε ελεημοσύνη κάνουμε. Με τι θα πάμε να σωθούμε, για πείτε μου εσείς. Με τι θα επιδιώξουμε να πούμε στη Βασιλεία του Θεού, με τι? Αν αυτά τα τρία δεν τα φυλάς. Ο Κύριος δεν σου είπε ούτε να σκαρφαλώσεις τα βουνά, ούτε να πάει να γίνεις σαν τον Άγιο Αντώνιο, ούτε τίποτα. Σου είπε να κάνεις αυτά τα τρία απλά πράγματα, να τηρείς τις νηστείες της Εκκλησίας, να προσεύχεσαι με συνειδητά και διεινεκώς προς τον Θεό και να κάνεις τις ελεημοσύνες σου, να αγαπάς δηλαδή, να έχεις αγάπη προς τον πλησίο. Τίποτα δεν έχουμε από τα τρία. Μη φτιάνετε Ευαγγέλια δικά σας. Μη φτιάνετε Ευαγγέλια δικά σας. Θα εκπλαγείτε μια μέρα. Θα εκπλαγείτε και μάλιστα θα εκπλαγούν εκείνοι που προσπάθησαν να κάνουν, να αμβλύνουν το Ευαγγέλιο και να κάνουν το Ευαγγέλιο δίθεν εύκολο στους νέους. Κάτι παπάδες, κάτι Χριστόδουλοι, μακαρίτες, ο Θεός θα τους ελεήσει και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι. Προσέξτε το καλά αυτό που σας λέγω. Το Ευαγγέλιο δεν παίρνει άμβλυνση. Χαίρομαι αν χαίρομαι το Άγιον Όρος για κάτι, είναι ότι δεν έβαλε νερό στο κρασί του. Τελείωσε. Δεν έχει νερό στο κρασί. Ούτε λιγόστεψε τις ακολουθίες, ούτε χάλασε τις νηστείες, τίποτα. Εδώ εμείς θα κάναμε, μην πω, σαν τα μούτρα μας και ακόμα χειρότερα και από τα μούτρα μας. Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω. Με τα φόβου Θεού ακολουθήστε προσευχή, νηστεία και ελεημοσύνη, ειδικά και τώρα στο στάδιο της Αγίας Τεσσαρακοστής, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αγκαρία, με φόβο Θεού και με αγάπη προς τον Θεό, και τότε θα έχεις αγαθά από τον Θεό. Κάποτε ήρθε μια και μου λέει, της λέω, νηστεύεις? Μου λέει, δεν νηστεύω. Θέλω να σου πω, έχεις παιδιά? Μου λέει, έχω παιδιά. Λέω, αν το παιδί σου πάθει καρκίνο και κατέβει ένας άγγελος και σου πει, αν νηστέψεις θα γίνει καλά, θα νηστέψεις? Θα νηστέψω, μου λέει. Γιατί εκεί θα νηστέψεις? Το παιδί σου είναι ανώτερο από το Θεό. Εκεί γιατί θα νηστέψεις? Εκεί γιατί δεν νηστεύεις εκεί? Τέτοια ζήλια θα μας δώσει ο Θεός μεθαύριο στη Βασιλεία Του. Διότι είναι αυτός που μας είπε, ο φιλών πατέρα η μητέρα και η όνηθη γατέρα υπερ εμέ, ουκ αίσθημο άξιος. Και θα σου πει, για το γιο σου θα το κάνεις? Για μένα το κάνεις έτσι? Ωραία. Κάτσε απ' έξω λοιπόν. Αν κάνεις οτιδήποτε εντέλεται η Εκκλησία, αν το κάνεις με αγάπη προς τον Θεό, με αγάπη προς τον Θεό, θα δεις πόσο ελαφρύνεται αυτό που κάνεις. Όχι μόνο ελαφρύνεται, το κάνεις με χαρά. Αισθάνεσαι ότι δεν κάνεις τίποτα. Θες να κάνεις κι άλλα. Κάποτε ήρθε κάποιος και μου λέει, πάτερ, θέλω να νηστέψω. Όχι, νηστέψεις. Και αυτός και η γυναίκα του. Νέα παιδιά. Μου λέει, δεν έχουμε νηστέψει ποτέ. Καλά, νηστέψτε. Πώς είναι νηστή? Δεν είναι σαν παραμονές της Σαρακοστής του Πάσχα. Λέω, νηστή είναι χωρίς λάδι κανονικά. Μου λέει, θα μου τα πεις όπως είναι της Εκκλησίας τα λόγια. Λέω, της Εκκλησίας τα λόγια λένε κανονικά ούτε λάδι. Αλλά εσάς λέω, επειδή είσαστε αρχή, άντε να τρώτε λίγο λάδι, ξέρω εγώ, να κάνετε μια μικρή αρχή. Όχι, όχι, όπως είναι τα λόγια της Εκκλησίας θα μου τα πεις. Καλά. Λοιπόν, του είπα λοιπόν, έτσι είναι. Όταν λοιπόν μετά από το Πάσχα ήρθαν πάλι, του λέω, νήστεψες και εσύ και η γυναίκα σου νήστεψα. Λέω, τα καταφέρατε? Ω, τίποτα, μια χαρά. Άλλη μια Σαρακοστή θέλουμε τώρα, να κάνουμε άλλη μια. Λέω, για πες μου, του λέω, εσύ κάποτε, μου λέει, τότε που δεν ήστευα, ενόμιζα ότι άμα δεν φάω κρέας κάθε μέρα θα πέθαινα. Και τώρα έβγαλα τη Σαρακοστή χωρίς λάδι και ούτε με ένιωξε καθόλου. Ούτε με ένιωξε καθόλου. Αγάπη είναι. Λείπει αγάπη προς τον Θεό. Αγάπη είναι, τίποτε άλλο. Και δεν ξεχάσω και πάλι μια γιαγιά, μακαρίτησα, πάει, τελείωσε αυτή, έφυγε, Αγία ψυχούλα. Μου λέει, θα πεθάνω αλλά δεν θα φάω. Μου λένε, γιατί να φάω γάλα? Δεν θα φάω, θα πεθάνω αλλά δεν θα φάω. Δεν θα φάω, τελείωσε. Ίδρωσα, τίποτα, μη μιλάς καθόλου, θα πεθάνω αλλά δεν θα φάω. Δεν έφυγε. Βέβαια δεν πέθανε, αργότερα πέθανε από άλλο πράγμα. Κατάλαβες? Και εμείς για το ψιλοπίδημα έβηξα, βάλαμε ένα γάλα, ευτερνίστηκα, φτιάξαμε ένα κοτόπουλο να πιω το ζουμάκι. Ωραία χριστιανοί είσαστε, ωραία χριστιανοί. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στην επανάληψη του προηγουμένου κηρύγματό μας την περασμένο Σάββατο. Εκεί μας είπε ο Κύριος λόγια φοβερά που αφορούν προπάντων τους παντρεμένους, αυτούς που έφτιαξαν οικογένεια και έχουν παιδιά. Για να μην τραβάς την καμπούρα σου όξο και λες ότι είσαι αμέτωχος και ανεύθυνος ως προς την πορεία του παιδιού σου, Είδες τι είπε ο Κύριος, Υιός ο φως εφραίνει πατέρα, Υιός δε άφρον μικτηρίζει μητέρα αυτού. Και αν θέλεις το παιδί σου να γίνει σοφό, ευλογημένο, άνθρωπος Θεού, κοίταξε από μικρό που το παρέλαβες, που στο έδωσε ο Κύριος, να το μεγαλώσεις, πως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Ακούς τι λέει, εν παιδεία, ξέρεις σημαίνει αυτά τα λόγια, ξέρεις σημαίνει. Από τον πατέρα μου τα άκουσα κάποτε, ευλογημένος να είναι. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος, τι μας είπε, τι σημαίνει εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Τι σημαίνει. Βγάλτε με στην εφημερίδα, πέστε στον Τριανταφυλόπουλο να έρθει πέρα να ακούσει, να με βγάλει, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Τι σημαίνει εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Εν παιδεία σημαίνει μέχρι την ηλικία των 12-13, ρίξε. Και τούτο και τούτο. Παιδεία. Παιδεύω. Νουθεσία από 13 και πάνω, 14, που αρχίζει πλέον το παιδί να παίρνει άλλη ηλικία, μπαίνει σε άλλα κλιμάκια ηλικίας, εκεί πλέον νουθεσία, εκεί πλέον λόγια για να το κατευθύνεις. Ούτε παιδεία, ούτε νουθεσία εμείς. Ας το παιδί να πάει όξο. Αυτό το παιδί θα σου βγάλει γλώσσα μεθαύριο όμως. Θα σε φτύσει. Θα σε πετάξει μέσα στο γεροκομείο. Μην παραπονιέσαι όμως μεθαύριο. Μην έρθει να μου μιξοκλές και να μου πεις, ξέρεις εμένα ο γιος μου, η κόρη μου που κουράστηκα, που του μεγάλωσα, το μεγάλωσα παιδιά του, του έφτιαξα, με πήγε. Καλά σου έκανε. Καλά σου έκανε. Θα το πληρώσει βέβαια αυτός, θα το πληρώσει. Αυτό που έκανε στον πατέρα του και στη μάνα θα το πληρώσει, όποιος και ήταν ο πατέρας του. Αλλά αυτά τα κατορθώματα του γιώκα σου και της κόρης σου είναι δικά σου φυτεύματα. Εσύ του τα φύτεψες, είτε με την κακή σου διδασκαλία, είτε με το κακό σου το παράδειγμα, είτε με τη στραβή σου, την ιδεολογία, είτε. Και ξέρετε, αυτό είναι παραπονόμο. Στην εξομολόγηση σπάνια βλέπω γονείς που να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Προχτές έρχεται τακτικά μια κυρούλα με το σύζυγό της, παλιά ήταν σε κοσμική ζωή μακριά από το Θεό. Αχ, μου λέει, ό,τι κάνουν τα παιδιά μου, εγώ φταίω, πάτερ μου. Εγώ φταίω, εγώ. Το ίδιο άδειο, έκλαιγε. Και μερικές φορές μου λέει προχτές, μπαίνει ο λογισμός μου, λέει, ότι μερικές φορές ίσως ο Θεός, λέει, με αδικεί, και βάζω το κεφάλι κάτω και λέει στον εαυτό της, τι λες μωρή Ελένη, τι λες, δεν τρέπεσαι, πόσο σε ευλόγησε ο Θεός, πόσο σε ευλόγησε ο Θεός. Να κλαίει, σας λέω, με συγκίνησε. Ανάλαβε λοιπόν τις ευθύνες του παιδιού σου. Για αυτό το παιδί θα απολογηθεί στο Θεό. Μην νομίζετε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όπως τα θεωρούν μερικοί. Για το παιδί σου θα απολογηθεί στο Θεό. Ο Κύριος σου το έδωσε δανεικό. Γι' αυτό οι σοβαροί, οι παλαιοί, οι μυαλωμένοι γονείς τι λέγανε, του Θεού είναι τα παιδιά. Μου τα δάνεισε. Υπερέφηση είμαστε εμείς. Βεβαίως. Μου τα δάνεισε ο Θεός. Και θα μου τα ξαναζητήσει. Δανεικά είναι τα παιδιά. Δεν είναι δικό σου το παιδί. Κάνεις λάθος μεγάλο. Είχα μια γιαγιά, έχασε 9 παιδιά. 9 παιδιά έχασε. Από την πείνα, από τη φτώχεια τότε, τη δυστυχία. 9 παιδιά τις πεθάνανε. Και για όλα έλεγε, ο Θεός μου το έδωσε, ο Θεός το πήρε. Ο Θεός μου το έδωσε. Για βάλε 9 παιδιά, 9 φέρετρα να βγουν από το σπίτι της. Για βάλε. Μια μάνα να θάβει 9 παιδιά. Και τι αντιμετώπιση. Ο Κύριος μου το έδωσε. Ο Κύριος το πήρε. Το έκλαιγε, το ξανάκλαιγε. Κατάλαβες. Του Θεού είναι λοιπόν τα παιδιά. Του Θεού, όχι δικά σου. Και τώρα να προχωρήσουμε στο παρακάτω. Θα σας φανούν τα λόγια ξένα. Θα σας φανούν τα λόγια που θα διαβάσουμε ότι δεν έχουν αντίκρισμα εδώ μέσα στην αίθουσα. Δεν μας αφορούν. Όμως θα με θυμηθείτε, αυτά τα λόγια είναι του Κυρίου λόγια και με αυτά ο Κύριος ευδοκεί να με θυμηθείτε σε κάποια πραγματάκια που σας λέω. Έχω μια χαρά, ανθρώπινη είναι, δεν το μετανιώνω, το λέω ευθαρσώς. Μερικές φορές, τις περισσότερες, η Αγία Γραφή με δικαιώνει. Γιατί με αδίκησαν, πολλοί με αδίκησαν. Και με αδίκησαν ως Ιεροκήρυκα, όχι ως Τιμόθεο. Με αδίκησαν, μου είπαν ότι λέω πράγματα τραβηγμένα, φτιάνω δικά μου. Με αδίκησαν, μου είπαν ότι εγώ δημιουργώ Ευαγγέλιο, φτιάνω Ευαγγέλιο. Όχι, δεν φτιάνω Ευαγγέλιο. Τα λόγια της Αγίας Γραφής χαίρομαι, χαίρομαι, σας το επαναλαμβάνω, χαίρομαι, όταν βλέπω ότι με δικαιώνουν. Και έχω χαρά, όχι ως Τιμόθεος, αφήστε τον Τιμόθεο, ως Ιεροκήρυκας όμως, ως διδάσκαλος της Εκκλησίας έχω χαρά. Και θα δείτε περί τίνος θέματος ομιλώ. Διαβάζω. Υπερτίθενται λογισμούς οι μη τιμώντες συνέδρια. Εν δε καρδίες βουλευωμένων μένει βουλή. Αυτός είναι ο στίχος 22. Για όσους θέλουν να πάνε στο σπίτι να τον ψάξουν εάν έχουν την Παλαιά Διαθήκη. Για ποιους μιλάει εδώ? Ποιοι είναι αυτοί που λέει εδώ υπερτίθενται λογισμούς οι μη τιμώντες συνέδρια? Είναι, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι? Οι άρχοντες. Οι άρχοντες, ο Παπούλιας, ο Καραμαλής, ο Παπαντρέου, Παπαρίγα, όπως τους λένε, αυτοί. Μα τι μας νοιάζει εμάς τώρα για τους άρχοντες να μιλήσουμε εδώ πέρα? Βλέπω σας γαργαλάει τώρα ο διάολος, γιατί φοβάστε, φοβάστε μην πούμε τίποτα και θίξουμε το κόμμα. Το κόμμα μην θίξουμε. Το κόμμα μην θίξουμε. Σας είπα, δικαιώνομαι. Δικαιώνομαι. Γιατί και οι άρχοντες έχουν σχέση με την πίστη μας. Και το ποιον θα ψηφίσεις, θα δώσεις λόγο στον Θεό. Δεν είναι έτσι? Μην τα φτιάξεις όπως θες. Α, ο Θεός μες στην Εκκλησία που λένε αυτοί οι παλιά άνθρωποι εκεί πέρα. Αλλά όταν είναι να μας πάρουν τον ψήφο πάνε και κοινωνάνε για να μας εξαπατάνε, έτσι, μετά αύριο θα πούνε, α, θυμάστε τι έλεγαν για τον Αγίος του Μνήμης, τον Χριστόδουλο, τι έλεγε, η Εκκλησία μέσα στην Εκκλησία, εκεί θα μιλάτε. Δεν έχετε σχέση εσείς με τους άρχοντες. Κάντε λάθος. Κάντε λάθος. Μεγάλο λάθος κάντε. Όταν είναι να με εξαπατήσεις, πας στην Εκκλησία και κάνεις το Μεγαλόσταυρο και κάνεις τη μετάνοια και πάνε να κοινωνείς και σκύβεις και φυλάς το χέρι του παπά και μιλάς για ταπεινότητα και σεμνότητα, δεν ξέρω τι έλεγε εκείνος ο παλιάνθρωπος εκεί, για να έρθει να με κοροϊδεύεις εμένα σήμερα. Και να βγάζεις τα θρησκευτικά από μέσα και να καταπατάς την πίστη μου και να εγκρίνεις και να νομοθετήσεις υπέρ των ομοφιλοφίλων και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Υπερτίθενται λογισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Παραβιάζουν, λέει, οι άρχοντες παραβιάζουν. Τι παραβιάζουν? Παραβιάζουν τις υποσχέσεις τους. Για θυμίσου, όταν, πότε γίνανε εκλογές? Πότε γίνανε εκλογές? Το 2007, το 2006, ούτε θυμάμαι και ούτε με ενδιαφέρει, γιατί εγώ ξέρετε, τα ξέρετε τα δικά μου, τα χούλια μου, τις μούρλιες μου τις κάνω, και όποιος θέλει τις ακολουθεί, όποιος δεν θέλει δεν με ενδιαφέρει. Δεν ρώτησα ποτέ τι ψηφίσατε και ούτε θα σας ρωτήσω ποτέ. Τα πνευματικοπαίδια μου που τα ορίζω, ξέρω. Λοιπόν, σας ερωτώ. Πότε ψηφίσαμε, 2006. Λοιπόν, θυμάστε τότε το 2006 τις υποσχέσεις. Θυμάστε. Θυμάστε. Τι λόγια ήταν εκείνα. Το Ευαγγέλιο διάβαζε. Από το Ευαγγέλιο μας μίλαγε. Τι λόγια ωραία ήταν εκείνα. Για την πίστη του Χριστού. Για την αγάπη στην πατρίδα. Για. Τι ωραία λόγια ήταν εκείνα. Δεν τι λέει τώρα. Αγία Γραφή μιλάει. Υπερτίθενται λογισμούς. Αυτά που είχε τότε στο μυαλό του τόσο παλιάτροπος, που έβγαινε τότε και σου έκανε κηρύγματα εθνικά, θρησκευτικά, ηθικού περιεχομένου, σεμνότητα, ταπεινότητα και. Αυτά τώρα τα ξέχασε. Τα περιφρονεί, τα βάζει στην άκρη. Και το λέει αυτό ο Κύριος πριν από 3.000 χρόνια. Για να σου δείξει τι. Ότι όλοι το ίδιο κάνουν. Όλοι. Είναι δυνατόν να ψηφίζεις ανθρώπους και να περιμένεις κάτι καλό? Όλοι κάνουν το ίδιο ακριβώς. Και τώρα δεν με ενδιαφέρει, ψηφίστε όποιον θέλετε, δικαιωμά σας. Εγώ σας λέω κανέναν. Το έχω ξαναπεί, αυτή είναι η τακτική μου, αυτό θα φωνάζω, αυτό θα λέω, αυτό θα εγκρίνω, αυτό θα προσυπογράφω. Τελείωσε το θέμα. Να ψηφίσει τον άλλο, ναι. Ο άλλος λέει, τώρα τα λέει καλά ο άλλος. Τα λέει καλά ο άλλος. Του ψηφίσει εκείνο, ναι. Τράβο. Και μετά από πάλι θα κλάψεις. Πάλι θα κλάψεις. Με ακόμα μαυρότερο δάκρυ. Όχι με μαύρη, ακόμα πιο μαύρο δάκρυ. Πήγαινε. Μα τότε τι να κάνουμε. Αναρχία θα ψηφίσουμε, που μου λέει κάποιος αναρχία. Ρε τι αναρχία ρε μου λέει. Τι αναρχία ρε μου λέει. Τι αναρχία ρε μου λέει. Άμα εγώ έχω Θεό μέσα μου, ρωτάω τον Κύριο πρώτα. Κύριε, θα δώσω λόγο για την ψήφο. Θα δώσω λόγο. Και ό,τι μου πει η συνειδησία μου, ποια αναρχία. Γιατί σήμερα έχουμε κυβέρνηση. Σήμερα αισθάνεστε εσείς ότι είσαστε αρχόμενοι, δεν υπάρχει αναρχία. Έτσι αισθάνεστε. Έτσι αισθάνεστε. Όταν έρχεται ο άλλος, ο ληστής στον δρόμο και σε κλέβει και σε πετάει κάτω και σου σπάει το κεφάλι για να σου πάρει 20 και 30 ευρώ, έχουμε κυβέρνηση, αυτό κυβέρνηση, αυτό και καταλαβαίνεις εσύ. Αυτό καταλαβαίνεις, όταν σε ληστεύουν οι τράπεζες έχουμε κυβέρνηση, έχουμε κυβέρνηση. Υπερτίθενται λογισμούς, άλλα σου λένε και άλλα κάνουνε. Θυμήσου τι σου έλεγε, για θυμήσου τι σου έλεγε. Θα στηρίξουμε τον πολίτη. Θυμάστε πέρυσι πρόπερσι που έλεγε, βρε παιδιά φωνάζανε Θεσσαλονίκη, θέλουμε το επίδομα θέρμανσης. Δεν έχει επίδομα θέρμανσης. Τους είδες τώρα. Όλοι μαζί ψηφίσανε να πάρουν αύξηση οι βουλευτές. Όλοι μαζί. Εκεί δεν υπάρχει διαφωνία. Δεν υπάρχει διαφωνία. Εκεί όλοι. Όχι, να πάρουμε αύξηση. Οι 15.000, οι 16.000 παίρνουν, να γίνουν 17. Και εσύ κάτσε να ψωμοζείς με 300 ευρώ. Ήρθε προχτές μια γυναικούλα, τι να κάνω μου λέει παππούλη, 350 ευρώ παίρνω. Έχει το παιδί της, έχει μπει μέσα με δάνεια, με τράπεζες, με τόνα μετάλλο. Δίνω 200 μου λέει στο παιδί και κρατάω 150 μου λέει να πληρώσω το ρεύμα, να πληρώσω το νερό, να πληρώσω τα φαρμακά μου, να πληρώσω το φαΐ μου. Βγαίνει. Βγαίνει. Δεν βγαίνει. Όσο και να το στύψεις το πράγμα δεν βγαίνει. Αρχάγγελος έχει γίνει έτσι. Έτσι έχει. Δεν τρώω. Δεν τρώω. Και το φαΐ μου το κόβω για να πάει να πάρει ο γιος μου να πάει να βγάλει το δάνειο που έχει πληρώσει. Που το τραβάνε. Βγαίνει. Δεν βγαίνει. Τι τον νοιάζει αυτόν επάνω. Εκείνος μετά θα έρθει, αντί να πάρεις γιαούρτια να του ρίξεις, γιαούρτια να του ρίξεις το κεφάλι, θα ξανάρθει πάλι εδώ, θα τον πάρεις και στο σπίτι σου, να μαζέψεις τα σοφάλι, να μαζέψεις και κόσμο και να κάνει την προεκλογική του ομιλία. Υπερτίθενται λογισμούς. Καταλαβαίνετε του σας λέει ο Κύριος, σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε βρε. Μην κοιτάς που χαμογελάει για να πάρει την ψήφο σου να μπει στη Βουλή, χαμογελάει για να πάρει 15.000, χαμογελάει. Σιγά μην νοιάστηκε για να φτιάξει την Ελλάδα. Αυτό το παλιόπεδο που έρχεται εδώ πέρα και σου ζητάει την ψήφο σου. Καλά του είπε κάποιος δημοσιογράφος κάποτε ενός από τους πατρινούς εδώ πέρα. Σιγά λέει βγήκε ο τάδε, μην πω το όνομα, να σώσει την Ελλάδα. Ξύπνησε 30χρονο παιδί να σώσει την Ελλάδα. Σας κοροϊδεύουνε. Η Αγία Γραφή τα λέει, αδελφοί μου. Μην περιφρονείτε το Λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή τα λέει αυτά τα λόγια. Και η Αγία Γραφή ξέρεις, όχι μόνο δεν κάνει λάθος, η Αγία Γραφή έχει και το καλό ότι σε προειδοποιεί. Είναι προφητικών βιβλίων. Σε προειδοποιεί για να μην έρθεις πρώτε τελεσμένο γεγονότων και πεις μωρέ δεν μου το είπε κανείς, δεν το ήξερα. Τι λέει εκεί στον ψαλμό, όσοι διαβάζετε, ψαλτήρι, διαβάζετε. Πήγαινε εκεί στον 145 ψαλμό, 145 ψαλμό, τι λέει, μη πεποίθατε επάρχοντας επί ους ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία. Μην έχεις εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε κοροϊδεύουνε. Μη πεποίθατε. Όχι, εσύ εκεί, το ξεροκεφαλά σου. Ό,τι σου πει εκεί, το μυαλό σου. Το κόμμα. Μην πάει πίσω το κόμμα. Πες η υπόλοιψη. Μεγάλη δουλειά. Υπερτίθενται λογισμούς οι μη τιμώντες συνέδρια. Βλέπεις. Δεν τιμάει την υπόσχεση που σου έδωσε. Στο συνέδριο που έκανε, συνέδριο δεν ήταν εκείνο, στην πλατεία Γεωργίου κάτω, όταν σας μάζεψε όλους σαν τα κοπάδια και πηγαίνετε κάτω σαν τα αρνιά και καθώς ήταν από κάτω σαν τα γαλόπλα και ακούγατε τον μεγάλο αρχηγό που φώναζε απάνω, δεν ξέρω από πού μίλαγε, που κάνει τώρα, άρχισε πάλι τα ίδια τώρα, λέει πηγαίνει απάνω, κοροϊδεύει, πάει από εδώ, από εκεί, γελάει, κοροϊδεύει. Τι τον νοιάζει αυτόν. Τι σου είπε σε εκείνη τη συγκέντρωση, τι σου είπε. Το ξέχασε αυτός. Εσύ το κράτησες ο κακομοίρης, εσύ το κράτησες. Εκείνος το ξέχασε. Το βάλε στην άκρη, το περιφρόνησε. Και τα περισσότερα έτσι τα λένε. Τα λένε έχοντας σκοπό μεθαύριο να τα ξεγράψουν από τη μέση. Μήπως θυμάστε σας είπε τίποτα ότι θα καταργούσε τα θρησκευτικά. Σας το είπε τότε. Δεν είπε τίποτα. Αυτά θα πει. Ξέρεις τι φίδια είναι αυτή. Αυτό θα έπρεπε να σου πει. Άμα πρόκειται να τον μαυρίσεις, τότε θα στο λέει. Μήπως σου είπε ότι θα γίνει νόμιμος ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Στο είχε πει αυτό. Μήπως σου είχε πει ότι οι ομοφυλόφιλοι θα έχουν προνόμια. Γιατί τώρα ξέρετε αντιστρέφηκαν τα πράγματα. Τώρα δεν είσαι εσύ η νόμιμη, εσύ η φυσιολογική που είσαι παντρεμένη με άντρα και εσύ που είσαι παντρεμένος με γυναίκα. Όχι. Τώρα ο νόμιμος είναι αυτή η βρωμογύναικα που έχει γυναίκα δίπλα της και κοιμάται και εκείνος το βρωμοτόμαρο που έχει άντρα δίπλα του και κοιμάται. Και βγαίνει και το... Σήμερα το διάβαζα. Τώρα, η σημερινή εφημερίδα του λέει. Ένας από δάφτους, τους βρωμιάριδες αυτούς, σε κανάλι. Τον πήραν τηλέφωνο για κάποια υπόθεση, δεν ξέρω κάποιο, σε κάποιο κόμμα το είχαν διαγράψει, δεν ξέρω τι. Και τον πήραν και λέει, τι θέλετε λέει τώρα, εγώ τώρα είμαι με το φίλο μου αγκαλιά, λέει, είμαι με το φίλο μου αγκαλιά. Στο κανάλι μέσα, την ώρα που μιλούσε, ζωντανή, πώς το λέει εκεί πέρα, ζωντανή μετάδοση. Τι θέλετε, λέει τώρα, τι με ενοχλείτε, λέει, είμαι με το φίλο μου αγκαλιά. Τα καταλάβατε. Σήμερα στην εφημερίδα, σήμερα. Σήμερα. Θα έλεγα και το όνομα, αλλά ξέρω για το σχολείο σας. Ξέρω. Θα έλεγα την εφημερίδα και σας λέω. Σημερινή εφημερίδα το λέει. Να φρίξεις δηλαδή. Τι θέλετε, λέει, τι θέλετε. Κάνουν τη βρωμιά. Υπερτίθενται λογισμούς, ημί τιμώνται συνέδρια. Σας κοροϊδεύσε και σας κοροϊδεύει και μας κοροϊδεύει. Αλλά τουλάχιστον να μην έχεις ψηφίσει, τουλάχιστον να έχεις τη συνείδησή σου καθαρή, να πεις ρε παλιωτόμαρο, τουλάχιστον εγώ δεν λέρωσα το χεράκι μου. Δεν το λέρωσα. Κι ούτε θα το λέρωσω. Προς δόξαν Θεού, παρακαλώ το Θεό, ο Κύριος να κυβερνήσει την Ελλάδα, όχι εσύ και ο κάθε βρωμιάρης που ήρθατε δεν ξέρω από πού και έχετε σκοπό να ξεμπαζώσετε την Ελλάδα και να μην αφήσετε λίθον επί λίθον. Γιατί αυτό κάνουν. Ορίστε. Τα Σκόπια δεν τα πούνε εμείς, δεν τα πουλήσαν. Τη Μακεδονία την πουλήσαν. Και θα την ξεμπαζώσουν εντελώς, όχι θα την πουλήσουν. Δεν θα αφήσουν τίποτα. Ερδέ καρδίες βουλευωμένων με ανιβουλή. Εσύ όμως που άκουγες, λέει, που ήσουν μέσα στη βουλή, δηλαδή στη σύσκεψη εκεί, εσένα σου είναι η υπόσχεση που σου δώσε. Έτσι δεν σου είπε. Τι σου είπε ο άλλος που ήρθε εδώ, θα σου το διορίσουμε το παιδί. Έτσι δεν σου είπε. Το διόρισαν. Όχι. Έτσι μου έλεγε μία πέρα εκεί στις καμάρες. Αχ, να μου κοπεί το χέρι εγώ. Πάλι ξαναπήγε βέβαια. Γνωστές κουβέντες. Οι γνωστές κουβέντες. Λέει, κοροϊδεύει, ο άλλος όμως που ακούει από κάτω, του γράφει αυτό που είπε. Για τις δημοτικές εκλογές μου έλεγε εδώ πέρα, πνευματικό παιδί μου, η σύζυγός του, και για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Επήγαν προεκλογικά τώρα στις δημοτικές εκλογές, βγαίνουν εκεί απ' έξω, τον είδαν που ήρθε αυτός πολιτικά της εκεί, λέει τι θέλετε εδώ, λέει ήρθαμε να μας ψηφίσετε και λοιπά, ενός κόμματος να μην λέω τι, καλά θα μάθετε ποιος κόμμα, αυτού που βγήκε τελικά. Λέει τι θέλετε να σκέφτε, λέει ξέρετε έχουμε εδώ πρόβλημα με την αποχέτευση. Θέλουμε να κάνετε κάτι να... Βγάλετε μας και να δείτε. Βεβαίως. Εδώ είμαστε. Ναι. Πράγματι λοιπόν τρέσαν αυτοί. Ψηφίσουν. Σου φτιάξει την αποχέτευση. Της λέω εκείνης, μωρή μου λέει, δεν σου είπα να μην ψηφίσεις. Μου λέει το ψήφισα, τι να κάνω. Μου λέει έπρεπε να ψηφίσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν... Περμένουνε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, πέντε μήνες, έξι μήνες, επτά μήνες, οχτώ μήνες. Ρε τι θα γίνει με αυτούς εδώ, θα έρθουν να μας φτιάξουν την αποχέτευση, μας το υποσχέθηκαν. Το υποσχέθηκαν. Αναγκάστηκαν και πήγαν. Μια αντιπροσωπεία μαζευτήκαν 5-6 άτομα και πήγαν να βρουν τον δήμαρχο. Δεν τον βρήκαν, βλέπετε είναι μεγάλος ο δήμαρχος. Συναντιέται όπου και όπου, αλλιώς όποιος θέλει μπαίνει στο γραφείο του. Το Θεό το βρίσκεις, το δήμαρχο δεν το βρίσκεις, είναι ανώτερος ο δήμαρχος. Βρήκαν κάποια ιδιαίτερα, κάποιον εκεί δεν ξέρω τι. Λέει μας είχατε υποσχεθεί, λέει μας είχατε υποσχεθεί αυτό και αυτό, είχε έρθει ο τάδε και πέρα και μας είπε αυτό και αυτό. Ναι, ναι, μια στιγμή λέει, κοιτάει, παίρνει λοιπόν τα κοιτάπια. Με φυλάει ο Θεός, αν ήμουν μπροστά. Με φυλάει ο Θεός, ο Θεός με φυλάει. Δεν έχει τύχει να είμαι μπροστά σε καμιά τέτοια. Έτσι, σε κανένα τέτοιο γεγονός. Ανοίγει τα κοιτάπια, λοιπόν, λέει, ποια περιοχή είστε, ποια περιοχή, εκεί. Α, λέει, ξέρετε, δεν μπορούμε να σας το κάνουμε, λέει αυτό. Γιατί δεν μπορείτε να μας το κάνετε, γιατί ξέρετε, λέει, εδώ η περιοχή σας έδωσε περισσότερους ψήφους στο άλλο κόμμα και όχι σε εμάς. Τα ακούτε. Να το. Εν δε καρδίες βουλευωμένων μένει βουλή. Κάτσε εσύ μετά εκεί πέρα και περίμενε να σου φτιάξουν την αποχέτευση και περίμενε να σου λύσουν τα υπαρξιακά σου προβλήματα και περίμενε να καταργήσουν, να φτιάξουν την πίστη και περίμενε να φτιάξουν το κράτος και περίμενε να φτιάξουν. Την τσέπη τους φτιάχνουνε. Την τσέπη τους φτιάχνουνε. Την τσέπη τους φτιάχνουνε. Αλλά ήρθε ο Κύριος να τους δώσει ένα σημάδι με τα χρηματιστήρια και με την οικονομία. Ήρθε να τους δώσει ένα σημάδι. Να τους δείξει ότι εδώ σας έχω. Στο χέρι σας έχω. Σας πω εγώ τα εκατομμύρια που θα πάνε. Τους είδατε όλους που στρέμανε. Σαν το λάγο. Συνεχίζουμε. Και ο επόμενος στίχος συνέχεια του προηγουμένου είναι. Ουμή υπακούσει κακός αυτή. Ουδέ μη είπε κέριόντι και καλόν το κοινό. Έδωσε λέει υπόσχεση. Ο κακός, ο άθλιος, ο υποκινούμενος, ο ξενοκίνητος άρχων, ο επίβουλος, γιατί σήμερα δεν έχουμε κανένα, μακάρι να είχαμε πιστούς άρχοντες, όπως κάποτε είχαμε τον Μπαρμπαγιάννη, τον Καποδίστρια, την Αγία αυτή ψυχούλα που τη σκότωσαν, οι Έλληνες τον σκότωσαν έξω από την εκκλησία, έξω από την εκκλησία τον σκότωσαν, στον Άφλιο. Και υπάρχει ακόμα η σφαίρα σφινωμένη εκεί στον τοίχο της εκκλησίας. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ακόμα η σφαίρα σφινωμένη. Δεν βρίσκει τέτοιους κυβερνήτες τώρα. Όλα που λυμμένα το μάρια. Πριν γίνουν κυβερνήτες, πάνε όλοι στην Αμερική πέρα. Να πάνε την έκρηξη. Πάνε τώρα στο μαύρο του το τόπο. Εξελέγει. Πάει ο μαύρος τώρα. Να δώσει το χρήσμα σε ποιον, σε ορθόδοξο χριστιανό. Ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Και θα πάνε να τον ψηφίσει. Τι λέει. Ουμή υπακούσει κακός αυτή. Μπορεί να σου δώσει υπόσχεση, λέει. Δεν πρόκειται να υπακούσεις την υπόσχεσή του. Θα πας και θα κλαίγεσαι και θα του λες μας υποσχέθηκες. Μας το υποσχέ, όπως πήγαιναν αυτοί επάνω. Δεν σας λέω ποια περιοχή. Πήγανε κάτω. Μας το υποσχεθήκατε. Θα έρθείτε να μας τα φτιάξετε. Άλλοι τους είχαν πει θα σας βάλουμε ρεύμα. Πήγαν, αφήσαν τις κολόνες και σηκωθήκαν και φύγανε. Ξαναπήγαν την άλλη τετραετία. Λέει εδώ είναι η κολόνα ακόμα, λέει, θα μας τα φτιάξετε το ρεύμα. Θα σου το φτιάξουμε. Την άλλη τετραετία πάλι εκεί η κολόνα. Εκεί. Σε περιφρονούν. Δεν σε υπολογίζει ο κακός. Ο κακός κοιτάει να σε εκμεταλλευτεί. Ο κακός κοιτάει να πάρει την ψήφο σου. Ο κακός κοιτάει να σου ρουφήξει το αίμα. Αυτό κοιτάει ο κακός. Μετά είδες που έγινε κυβερνήτης. Δεν τον νοιάζει. Αύξηση ρε παιδιά. Κάναμε καμιά αύξηση. Μπέρα και αύξηση. Αύξηση θα πάρουν βουλευτές. Α, οι βουλευτές έχουν ανάγκη οι βουλευτές. Έχουν ανάγκη οι βουλευτές. 15.000 λέει δεν φτάνουν. Πρέπει να γίνουν 16. Πρέπει να γίνουν 17. Και δίθεν για να μας κάνουν μερικοί τους να λαϊκίσουν λίγο μες στη Βουλή, λέει, τους το είπε κάποιος εχθές στη τηλεόραση, τους το είπε. Μερικοί βγήκαν δίθεν εκεί και λέει είναι ντροπή μας, λέει, να γίνεται αύξηση, λέει, στους βουλευτές, αλλά όλοι την παίρνουν. Όλοι την παίρνουν. Όλοι την παίρνουν. Όλοι την παίρνουν. Όλοι την παίρνουν. Κατάλαβες. Όλοι την παίρνουν. Δεν την υπολογίζει την υπόσχεσή του. Είπα ξύπα. Ναι σου το είπα, τώρα το παίρνω πίσω. Και εσύ ο δύσμυρος, αλλά καλά να πάθεις, γιατί θες να είσαι δύσμυρος. Εγώ δεν με ενδιαφέρει, ξέρετε γιατί με ενδιαφέρει. Έχω τη συνείδησή μου καθαρή, λέω εγώ δεν σας ψήφισα. Τι με νοιάζει. Κάντε, διαλύστε το. Διαλύστε το. Ποτέ δεν σας εμπιστεύτηκα, ξέρω ότι θα τη διαλύσουν την Ελλάδα, το ξέρω. Είμαι έτοιμος να τη διαλύσουν την Ελλάδα. Έτοιμος είμαι. Έναν εμπιστεύουμε μόνο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό που πονάει αυτόν τον τόπο. γιατί ο Κύριος μας έκανε διάδοχο λαό του Ισραήλ. Εκεί έχω αφήσει την ελπίδα μου και λέω, Κύριε μου, εγώ να βάλω ψήφο σε αυτά τα τομάρια δεν πρόκειται να βάλω. Δεν πρόκειται να βάλω. Ό,τι θέλω ας κάνετε. Όλοι αυτοί τι ζητάνε να μπουν στη βολή να φάνε. Κοινό θέλω. Ας τους είχαν όλους με το μισθό που παίρνει ένας απλός υπάλληλος και θα σου λέγω εγώ ποιοι θα ενδιαφέρονται να μπουν στην Βουλή. Θα σου λέγω εγώ. Ας μην είχαν στους βουλευτές 17 και 18 χιλιάδες μισθό και ας τους είχαν όλους με τα 1000 ευρώ που παίρνει ο κάθε μισθό συντήρητος άνθρωπος, με τα 900, 700, 800, ξέρω εγώ ανάλογα με το τι, και θα σου λέγω εγώ πόσο θα κοίταγαν να έρθουν να σε πείσουν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Τότε θα τα βλέπαμε. Ουμή υπακούσει κακός αυτή. Ο πονηρός, ο διεφθαρμένος, άλλα θα σου λέει, δεν πρόκειται να ακούσει ποτέ, να υπακούσει δηλαδή σε αυτά που σου υποσχέθηκε. Αλλά ακούστε την τελευταία φράση που είναι η πιο χαρακτηριστική από όλες. Η πιο χαρακτηριστική. Ουδέ μη είπει κέριόντι και καλόν το κοινό. Και για το λαό λέει ο άρχοντας δεν πρόκειται να πει ποτέ τίποτα σοβαρό και τίποτα το καλό. Ουδέ μη είπει κέριοντι, το κέριον είναι κάτι το αξιόλογο, κάτι το σοβαρό, κάτι που να... Ουδέ μη είπει κέριοντι και καλόν, κάτι καλό, κάτι ωφέλιμο για το κοινό. Τους ακούσατε ποτέ να λένε κάτι τέτοιο? Τους βλέπουμε κάθε τόσο στην τηλεόραση, τους ακούμε, τι λένε, κουβεντιάζουν, μάχονται δήθεν μεταξύ τους, μάχονται δήθεν, όλοι τα ίδια είναι, όλοι τις ίδιες κατευθύνσεις παίρνουν. Τους ακούσατε μία φορά να πούν κάτι καλό, κάτι καλό? Τίποτα απολύτως. Ούτε κάτι το σοβαρό, ούτε κάτι το κέριο, το αξιόλογο που έχει σχέση με την πραγματικότητα. Παραμύθια. Τους ρωτάνε τι γίνεται με το μακεδονικό, άλλα ντάλλο. Άλλα ντάλλο. Συνεννοημένοι οι δημοσιογράφοι, ναι, ευχαριστούμε. Ωραία απάντηση, πολύ ωραία απάντηση. Ο αρχηγός, είδες απάντηση ο αρχηγός, τι είπε? Τι κουταμάρες είπε, ούτε ο ίδιος δεν ξέρει να μας τα πει. Θα πάτε να ψηφίσετε, με καλό να πάτε. Με καλό να πάτε. Έχετε όμως υπόψη σας 2-3 στοιχεία που θα σας επαναλάβω. Πρώτον, έχει υπόψη σου ότι ο Κύριος είπε να μην εμπιστεύεσαι άρχοντας. Δεύτερο, έχει υπόψη σου ότι όταν ψηφίζεις είσαι συνυπεύθυνος με τα όσα άθλια νομοσχέδια θα γίνουν στη συνέχεια. Να σας πω την απλή σκέψη. Κάποτε ήρθε κάποιος, είχε ακούσει την ομιλία μου και ήρθε να ξομολογηθεί και μου λέει, έκλαιγε, μου λέει, πάτερ μου, λέω, γιατί κλαις? Έχω κάνει έγκλημα. Λέω, τι έγκλημα έκανες? Ξέρετε τι μου είπε? Είμαι συνυπεύθυνος στις εκτρώσεις που γίνονται. Λέω, γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί ενώ το έλεγε, μου λέει, κάποιος αρχηγός ότι εμείς άμα βγούμε θα νομοθετήσουμε τις εκτρώσεις, επήγα και τον ψήφισα. Ναι, μην το παίρνεις αψήφιστα. Είσαι συνυπεύθυνος στα εγκλήματα, στο τόσο αίμα που χύνεται, το τόσο αθώων παιδιών. Έχει λοιπόν δεύτερον υπόψη σου ότι όταν ψηφίζεις είσαι συνυπεύθυνος, συμμέτοχος στα εγκλήματα τα οποία θα γίνουν στη συνέχεια. Και τρίτον, έχει υπόψη σου ότι όταν ψηφίζεις, όταν ψηφίζεις, όταν ψηφίζεις, τι γίνεται? Όταν ψηφίζουμε, ερχόμαστε σε κόντρα με τον ίδιο τον νόμο του Θεού. Μα δεν είναι κυβέρνηση. Δεν είναι κυβέρνηση. Δεν λέει ο Θεός ναι στις κυβερνήσεις, ναι στους άρχοντες. Ναι. Όταν οι άρχοντες όμως είναι, έχουν πνεύμα Θεού. Είδες κανένα από αυτούς εδώ να έχει πνεύμα Θεού? Τον είδε να πηγαίνει στην εκκλησία? Θα πάει. Μεθαύριο θα πάει όμως. Παραμονή των εκλογών θα πάει. Για να σε πείσει. Είδατε κανένα να πηγαίνει? Και στις δοξολογίες είδατε που πάνε? Πώς καθόνται μέσα? Αγκαρία κάνουν. Να τους χαιρόσαστε. Αλλά λέει ο προφήτης Ισαΐας κάτι. Αυτό που το λέμε και εμείς πολλές φορές, το λέμε με δικά μας λόγια, κατά των λαών και τους οι άρχοντες. Ο προφήτης Ισαΐας που έβλεπε τα χάλια του Ισραηλιτικού λαού, τους έλεγε ότι νεανίσχυοι και εμπέκτε κατάρξους είναι μόνο. Δηλαδή, έτσι που πάτε τους λέει, παιδιά που θα σας κοροϊδεύουν θα είναι οι άρχοντές σας. Παιδιά δεν είναι. Παιδιά δεν είναι. Βουλευτάκι, βουλευτάκι. 30 χρονών, 32 χρονών, 35 χρονών, βουλευτάκι. Και έρχεται και σου κάνει κήρυγμα. Κήρυγμα, να του δώσει δύο καρπαζές, να πάει από εκεί που ήρθε. Θέλω να μου κάνει κήρυγμα. Κήρυγμα να μου κάνει ποιος, εσύ. Άντε πήγαινε από εδώ ρε. Ντροπή μου να κάτσω να σε ακούσω. Ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Ντρέπομαι, πώς το λένε. Δεν είμαι εγωιστής, δεν το λέω εγωιστικά αυτό. Ντρέπομαι όμως να κάτσω να ακούσω ένα παλιόπαιδο που ξαφνικά ξεφύτρωσε να έρθει να μου μιλήσει για την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα? Ποια Ελλάδα να μου πει? Που δεν ξέρει ούτε ιστορία, ξέρει ούτε τίποτα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πως θα το οικονομήσει. Αν θέλετε αγαπητοί μου αδελφοί, ακούστε τη φωνή του Ιεροκήρυκα, ο οποίος όπως βλέπετε επιβεβαιώνεται από τα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο Θεός να είναι μαζί μας, να πάτε στο καλό, με το καλό το άλλο Σάββατο.